du te nga man ko dag ndax mom ne nga baaxu fa bu xam nañ ko fa ji kon nak bu tombe ma amul fa bop bu tam du te nga man ko dag wala jasa te ditu pay nak ana mu la ne xorom ci makka bu fa dag lo xamni difa baaxo saxal bopam boko defon tam jeglu rek mo la ci war amul alaman nak ni rabbu ami alaman amu ko ni may wala jasa fa laysa fihi illa al-istighfar rek ka sayyidil madinati niki rabbu madina neena madina horomam dañuy ayé ko fa rabbu nañ ko ayé won ci makka rabbu jeri fa horom ja moy baynal hirari digeunte suufi ñul ya dañ ko wax suufi ñul way yaari suufi ñul rek la al hirar al muhit baynal hirari al muhitati biha jamhu harratin ay ardin zati hijaratin sudin ka annaha uhriqat binari fal madinatu dakhilatun fi harami sayyidi manam neena jëmmi madina ci bopam bir dekk ba da ko wor muy digënté suufi ñool yi loolu moy xurum ja nga xamni sañu faara bu sañu faaray dara ndaxam wal jamhu lima fawqal wahidi limna hirari muy mbolo la wax ne rek bu mbolo ndax laysa sama illa harratan yaari suufi ñool rek fa nek xana aw bi ihtibari an li kulli harratin tarafayn xana ndax nga xet ne ben suuf bu ne amna yaari ciat loolu mo koy taxalon mbolo way yaari suufi ñool rek fa nek wahuma al muradu bila bi tayha bu waxe la bital madinati lañ ci jublu ñaari suufi ñool rek lañ ci jublu yaari suufi ñool rek ñoo sax ana lim bëgg wax rek moy madina xormam te moy digënté yaari suufi ñool rek suuru faaray wen rab ñu ko ormalé ci makka ñu ko ormalé xoo wa shajariha ak dag ay garabam batay ni nga waxon ci garabi makka waxaat ko ci garabi madina waye nak garaw ya mom lay xoromam ak lay xoromi rabbu dañu bokk ndax bu rabbu yi mom bir madina ci bopam sama fa rabbu ak digënté suufi ñool yoy bu re garabi nak mom bari dan ben bari lay doon fi bari din ci bari it manam xoromi garab yi mom lañu bañ nga dag fa garab moy fa dëkk ba yam la fa tambulé ba mat bari nak jëm ci Allah ba nga sañu dag garab waye bi dëkk bi ci bopam mom man nga fay dag garab wala ko wutalé bi dëkk bi sañu fa rabbu ndax bu ñu déssé xoromi rabbu mom bi dëkk bi ci la waye bu re dag garab am ñax mom dañu xër fa dëkk ba yam nak nga tambulé fu wuy ba mat bari ci wër gu ne rek da gëna rek fu maté bari loolu moy la nga xamné suñu ca dag ak ñax ba garab waye bu dëkk bi ci bop man nga fay dag atax mu ne sara bi fa masafatu haramil madinati bari dun min kulli nahiyatin bari lañ kon fal madinatu bi nisbati li shajari laysat min al harami jëmi dëkk bi ci bopam ci dëgg dëgg man nga ko baña man nga ne bokul ci xorum yi bu fekke garab ya tax ngay wax wal muradu bi shajari ma yambutu bi nafsi batay li saxal bopam moko tax di wax way yustasna it mastusniya min shajari haramil makka mu ne li nga waxal legi rek yi nga sété won mu iskhir ak lay dur ci makka batay man nga ko sété ci madina mo wat man nga ko fe dag wal jasaa'u payga nak bi hukmi hadlayni nek na ci atep ñaar ñu mandu faqihi ni ñi aju deg bi zalika ci lolé neena nak bo rayé awra bu buñ la ayé won nga ray ko te nga wara fay alaman bi do jekki jekki rek dal di génni alaman faaw ñu ñaar ñu ñu di aju lit ñu deg og wal ñu sét la nga ray ne la yow de li joxe ci nangam atté na ni nangam nga ci wara joxe waye nga jagan ci téré bi rek ne ku ray nangam nangam ci war faaw nga ñaari ñu manu ci julit ñu xol la nga ray wala atté nañ né nangam nga ci wara fay wala mënu ci ñak wala mënu ci ñak ñoy ñaar nak mo buñu déggé gogu wal rek doyna wa jow ñu dégg buñu fiqh yépp xam nga fiqh da yaat ko ay ñom nañ dégg gogu wal rek mo do tax moy faqih hayti bi zalika la kay fay lu mu doon moy misluho ken misluho am kemam lay doon minan nahami ci juri kari néna alaman mom léré ñett xéet lay doon bu la ci sok def rab wa nga ray bu fekké né sét ni amna mo moronté ci juri kari manam ñu xawam rek tolo way ak aw melo su boba kon ñu wax len man la wax la rayal nangam ci juri kër yi muy alamanu ko rabu nga ray dañ ko misal legi dañ la misal legi ñu bo ray nangam nangam moy alamanam ndax nu rogo nuro ko gis legi aw ithamun wala lele bi qimati sayidi ci xeymay rabu wax mu ne ñaaral alaman bi moy ñu set rabu nga ray ñu set legi xeymam ci ñam xeymam ci lañu lek ko rabu nga ray don ci saxu aram la niki mbam xox kenn duko lek ñu set ku fekkon ne o dagana jaay la lay doon xeymam fofu ci aw ñam ci bëre bobé nga ko rayé mo rabo ñu sét nak loolé mu tollu ci ñam nga genn ko joxe miskin yi ba nga wor nang ko wax léegi dana buñu sété xeymé rabo ci ñam bu la nexé joxé ko par ay mudd bu jeex miskin yi bu la nexé wal batiku téy so ñam taxam ñaat mudd la nga wor bisu tal non kay lañu sét xeyma ja mo yow mu talaf ci bisub sanku ba manam bis bi nga xamné ci nga ray rabo lañuy sét rek fu xeymam tollu ci bis bobé ci ñam waye duñu sét bis ba ko ñaari atté kat yi atté amuñ ci soxla bis ba nga xamne ci la rawo dexe dal nga xam nga man nga ko jam ci ab bis mu tegaat ci fan doora de motax motax sara bi ne bim ne yawma talaf mu ne la yawma taqwimil hakamaini wala yawma tahaddi xam nga bis bi bakanam faato mom rawi man na baña bok diko ñaar ñu man ni atté ne la fayal nangam man na baña bok bis bang ko gañe liko taxa de xam nga xeyma ñu de yoko ko wañiko lolu motax ñi cheer yawma talaf bi maxsudi matal lañu yaq lañu yaq man na nek acc man na nek umra bëgg lu mu jar fofu kon bu fekkone ñam wo fofu ciéb la la ciéb jar fofu lañu sét waye di sét li mu jar fi ci réew mi luy xayma rabo ci ciéb fofu waaw dañuy sét waye di sét luy xayma rabo ci ciéb fi mu nek ci sunu bi wal moy bi mahallihi ñu sét rabo fofu lu fay xaymam ca lañuy baxo nek fofu wa illa ndem amul fofu xayma nak fa bi khurbihi kon nek na ci wétam bu ñu xolé rabo nga ray fofu amul xayma fofu dara kon ñu sét fu ko gëna jégé tam am fu xayma waaw kon bu fekké né ñu sét dëkk bu gëna jégé fa nga ray rabo rek fu gëna jégé fofu ci makka té rabo am fu xayma rek muy xayma am fofé rek nga fay loola wa illa fa bi khurbihi wala yujisu do nak bi khayrihi ci lul mom manam néna nak yar japp ko li ñu wax ni yow matalafi doole ci bi mahallihi dara mënu ci ñak boko xayma xayma juma ko tok bis bang ko réé xayma juma ko tok xayma ñu ko wara xayma bis bam faato do nan la waxon mo yow matalafi moy sétul xaymam ci bis bobu ñaaral ba moy lay xaymam ci bëre bobu boole ci bi xeyri nak moy nga xayma ko xayma ju bokku tak yow matalafi ba nga xayma ko xayma ju bokku jek bi mahallihi anam xayma ju bokku tak lam wara lay xaymam ci bëre bobu wala yu jisu bi xeyri jangok anam dal faaw dal lay xaymam ci bëre bamu ñaké bakk na mom rabwa ak waxtu wowe mu ko ñaké lolu ngay sét waye bo deful lolu rek du doy motax sandu sax tank nako tank bu gat neena jumlatu zalika annahu in akhrajal jasaa hadiyan ikhtassa bil harami aw siyaman fa haythu sa aw tahaman ikhtassa bi mahalli taqwim neena gat mom moy bu fekke alaman bi addu nga koy def ci xorom je kep lañ koy meuna rendé mune su ko rendé fenen bu fekke da ngay wor fu la neex ngay woré bu la neex xaar bi ñibi bu fekke ñaw nga joxe mom faaw rek biré ba nga rayé bakkan ba fofu nga koy joxe kon lolu mo gëna gatt wala sha'ibun tu tiagen aji upp hala mudin ci am muddu li miskine ñel melni miskine kana bañ xeyma rabo ciaw ñam am na ko rot ay muddu leg na miskine mu ne bu ko jox lopp ben muddu bo joxe miskine lopp ben muddu rek lolou dang ko fayat ligi bo joxe miskine muddu genwal go nga ko jox faaw nga joxar genwal go te go waaw li nexe fa nangu ko ndegam weyewut moy wala ho nasuhu in baqiya wa bayyana fekke na leral nga ko ne ko li ke jassaw sayyidi la da jox ko lopp muddu weyewut la nexe nangu lam ko be ndax kenn ko konté walé ci la ngay xoyat la ngay joxé wat bo joxé kenn lu ko yeste di mot li ngoy du bax ni wala yu jisi wu naqisun hanil muddi illa an yukmila bo joxé kenn lu manki muddu defé mot li ko du bax boko mot len mu bax illa an yusawiya darab dafa yamonté si arahu paremba fata ibilani kon amna ñaari dégé xam nga lool dafa delu ci wala yu jisi xeyri xam nga da waxal né boko day xeyma béré ba nga rer bëre ba nga ray rabo ngay sét luy xeymam fofu waye bo sété luy xeymam ci benen bëre becc bo ñettel ñene lolé sama andi la ciona ndax bu fekkone ajmi at minu nek da nga ci yaq sax aj ñu lon agalé ko ñaari xeyma yi ben lay fekke ne won légui ñaari pri ben lañ mam xeyma yi fa nga ray rabo ak xeyma yi fa nga sét ben lañ su boba amna ñaari degin amna ñu ndegam ñoy mo rek kon doyna amna ñu dédé duyut ñu fa tawé lan yi awli kulli mudin wala ñel na mepp gudd sok yow min wor ben beccëk wor ben bis am li waxon légui moy nga nat ñam wa ana bam sété bam tolo xayma yi la nga ray nga nat ko muddu joxe ko par ay muddu bam jeex ne bu la nexe nga tey so ñam nak taw wor par ay fan kana ba nga naté muddu ya muddu ne nga waral ko bis lu muddu ya bari bari rek nga war bis yu tol non li waxna wa in jawasa zalika shahrayn wa salasatan don di sax bo wañe muddu ya man nga war lopp ñaari wér rek da tay la nexe def non wa kamala matal na likasrihi ñel ak damam mom muddu ma da mangi te fek ngay wor mom nga tey so ñam di wor faaw mom nga mot libis ba ni bo na ton ñam wa mu don ñaar fu ci muddu xaj yow bo de wor faaw nga wor ñaar fu ben way do mëna xajale bis bo so do joxe ñam nak mom dañu sopp rek nga joxe ñaar fu ben ci muddu way bu la nexe joxe ñaar fu ya xaj kon mot ligi ci boy joxe muddi bokku tak mot ligi ci boy wor da nga limu muddi nga bëgg wor mom muddu mangi tam faaw bisam day mat mom ci koor ga ndax mëni su ko xajale way boy joxe lek nak mom dañu sopp rek nga fecc ni muddu mu way boko joxe num tollu ta manki mu wax ñu tambal na wax la ay yo xamne gis nañ ci ñum xawa mu rontel manam li nga ray lam tollontel fannaha matuba badanatum galem ko sur modi ak payam manam dañu wax ni ba bu fekke ni mom nga ray te fek nga armal ba nga ray ko ci xorum ji da nga gis ni mok galem nuro nañ ab dayo ak aw melo su baba kon ba ñi li ci fayu galem gu sur wal fi lu ñey bi zaati sanamayni nek na ci naga gu borom ñaari jigen fekke ni aw ñay nga ray kon dañu la faylo galem gu sur go xamni ñaari jigen lay amé wa himarul wahshi mbami ñay ali wa baqaruhu ak nagi ñay ali baqaratun nawkar ngay ju joxe mba mi ci Allah bi mba na ngi ci Allah bi bo ci reey ben kon dañu la ci laaj aw nak te gam ngay def am kemam bu la nexé nak set lam tollu ci ñam ni ñu waxon ci gannaaw nga baña ray lolu te set lu mu tollu ci ñam nga joxe ko par ay muddu ba nga set lu mu tollu ci ñam nga wor ko waye boy joxe rek mom lolu ngay joxe wadabuhu buki ba salabu akundu shatun ab gat lay doon bu reey buki ba mu reey kundu ab gat la cey fay ka hamami makka niki patahi makka gis nga patah nim tote waye dañuy bañ ko len bu way falé atti bi ñu bari dal len tambalé gañ mo tax ñu patahi makka yi men rek mo ci reey ab gat ngay fay men rek wal harami ak hurum ja du dëkk bi dong waye lepp li hurum ji bo ci reey men patah rek ab gat ngay fay wayamamihi ma ak seeni xati ñom ñaar seeni patax ak seeni xati ñoyam moy bir makka ak lako wor muy xorum je lepp fo ci raye kenn ci yoy rek fay ab gatt nañ ci fay bila hukum ci lu soxla wul até xam nga da waxon ni faawu bala nga genn dara ñaar ñi manu até ko ñu la patax yi mom jërul nga xaar até patax yi mom mom sa yo raye men rek xamal ni jeexna ben gatt ngay fay té bu la nexé jek jek genn gatt bi do wo ñen ñaar ñu koy xolal ndjeruko wa tax mo ne fak anahu qala illa hamama makkata fashatun bila hukmin li khurujihi han al ijtihadi li taqarrudihi bid dalil ene mom da sax ci tektal motax du ajo ñi wo kenn mu cey wax dara wa khat khalafa hamamu makkata wal harami wa yamamuhuma sa'ir as-saydi fi annahu laysa fihi mislun wa annahu la yahtaju li hukmin wa annahu la itham fihi yana patax yi ci bir makka ak xorom ji ak seeni xati wote nang wala mu xet rebu ci dess wote nañ ci kaw amutum kem nga xam nga gatt bi la ci laaj mom gis nga nim ko opé ñaaral ba moy ayo ken diko até ñettal ba moy mum faaw nga joxe gatt bi doko mëna bayyi set set joxe aw ñam ba nga wor dedet ah astaghfirullah manam kay nangul ñam way nangul na wor ndax tek na ci fa in hajja sahani shati sama hasharat ayami mom dal neena faaw da ngay man carte bi rek way bo wala yuqaddimu nak ci sarabi samana itmamin mufsadi jamane ngay mot li goge yaqku bo tank dal nga wax ni pitax yi mom faaw gatt ngay joxe boko mané soko tele nga war fukki fan ni fa in hajja sahani shati sama hasharat ayami hasharat ayami wa kana fihi shatun li annahu ya'lafu an-nasa fa shuddida fihi li alla yatasaraha an-nasu ila qatlihi yani bo gisee alaman bi dis moy dañu min nit ñi lol dañu min nit ñom pitax yi motax ñu tessal ko ndax ken baña gaaw ken bañ leena yeb paray len walil hil pitax yi ñeel hil ja wadabin ak but wa arnabin ak lak wa yarbuhin ak yarbu xetu rob la wa jamihi tayr ak mbolem ñanaaw ci dess mom alqimatu moy xeyma ji rek taxaman ci aw ñam xolu daano ci da wax ni bu fekke ne petax ya doy makka du yoy xorom ja petax yi li ja manam fay sañu rabbu ci allu ba da fek rek nga armal waye fofu sañes na fa rabbu ene way mom mo bo rawen but ak bo rawen lepp ba rabbu ñu wax yar bo ba xéti ñanaaw ci dess ñoo bokku até mom dañuy sét luy xeymaam ci ñam rek bu la nexé joxé ñam wa bu la nexé wor ko lool rek mom mo lay doon patax yu bokku tak yoy xorum jaak yoy makkay xamni patax yi hel ji rek la ba yoy mu wax mom neen dañuy sét rek luy xeymaam ci ñam nga joxé ko ba bu la nexé nga teyé ko te wor mu di tol nono ci def rek baxna wasakhiru aji tuti rabu ndaw la bako wax wal marid ak aji tawat wal jamil ak aji rafet ka khairihi mi ngi melni ki kul mom man nga wax sax wal sakhir aji tut rek ka khairihi mi ngi melni kul mom aleku salam da wax ni nak bo ray rabu ndaw du te mom boy fay alamanam da ngay fay alamanu mak waye do fay wu ndaw ni ki boron doomi adam bu re xale bu namp ak waxambaani mu ray magat mom temeret ñoyam deji ñoyam fi non la mel mu ray rabu ndaw tuté alaman bom day tolné faaw rek day mat adieu la mu joxe bu def ko defay juri kër ko defay ci juri kër mom faaw day fay pay ko mat waye du fay fay wu ndaw su fekke da tawati duté nga fay pay ko xamni da wër té ma lay bolé ci moy wal marido fekke né rabu nga ray yow da mu wëré di du téyewul la ngay koy fay tam tolok mom ci juri keur mom da wara nek mu wër matum had yu wër waye do am jangoro waye nak raw wa nga ray bu fekke dafa am tar moy wal jamiyul it du tax ñu fay loolu upp ngir tar ba manam tar ba duñ ko set ba tax ñu fay loolu upp ngir la wi nga ray da rafet en tar ba di su ko ci faale ñu japp ko rek lañu set du té mom moy wal jamiyul aji rafet jek xeyri yi mi ngi melni kul mom wa qawima khaymaf nako nak li rabbihi ñeel boromam bisalika ci lolé maha and khayma ja ko wax ne nak bu fekke rabb nga ray nak manam day rabb bo xamne fekkal na doomi adam mom ko mu nek ci momelu jambur kon yaar yon nañ koy set dañ koy set ci walu bu fekkon tay ji ken mom ko xam nga so wala kon nit neena kon dun set tuti ga ba tawat ga ma rafetay ba waye def nako set ci wet nak ci kaw nitu ko mom manam kon rab wa nga ray bu fekke ni da kenn da ko mom bolé ji da nga fay ñaari xeyma dañ koy xeyma ci bu fekko ni kenn mom ko yalla ko sak rek xam nga so wala kon duñ ci set do tay ba tawat ga rafetay ba yep mom waye nak da nga nitu ko mom lay gëna bo fayé joju xeyma dañuy set nak légui xeyma nit ki nak légui bu rafeté rafetay ba gëna yok xeyma ji bu tawate tawar ga dana ko wañi bu tuté tawaje dana wañi xeym tuti ga dana wañi xeym ya kon dang ko fay ci ñaar yoon bu ko dehe moy fayu di rabbahu qimatahu hala annahu muhallamun masalan wa yukhruju qimatahu ay jasa'ahu lil fuqara'i hala annahu ghayru muallamin fatal samuhu qimatani qimatun mujarradatun hanil manfaati wa qimatun ma ihtibariha manam raw nga ray bu fekkon day wonu jangal ba meuna fajj aajo ni ki day raw wonu ray ba nga xamni legi man na rabbu ji ba man na wattu kum lay waxna wa salasatun in afsada qarinan summa fatahu wa qada qarinan li bëgg wax loolu bu doon tamattu batay non nañu man nga meuna sam bir wala man nga ko meuna yoni mu dima ko dik muñ ci soxla kon dañ koy xeyma ci kaw awara rek nga ray bu xamul dara nga fay jojo xeyma fuqara yu ñoko mom ñu dal ko xeyma na ci kaw jangal nañ ko ba man na wattu bi rek wala mais nako yoni mu dima ko dik jojo xeyma xam nga mo yop jojo ne mom ngay fay borom rabbi xam ne kon nga fay ñaar yoon wattaha da farlu nañu ñom ñaari atté kat yi fihi ci fay goge wa indruya ak donti net telephone na dara sax fihi ci mom mu yaari fihi mo fi nek borom sara bi ne bu dagon genn gi rek doylo benn bi ñu xëccu ko moy gëna gatt na sara bi waxna wala wa khazafa ahaduhuma kana ahsan wa kana min al mutanasi wa kana min at tanasuhi wala bok min al mutanasi dafa wax ne ñoom ñaar ñu ñu woné leen mbir mi wax leen ci donte fekk na sahaba yi wax ci dara itam dutéñu sétat ko lo sahaba yi xassan wax sax ba joxe qualité bu mum mënu ñu wacc bobu qualité wax benen waye dañu sét nak ci kaw yoyay bi ak dufay bi ne la joxe lu mel nangam waaw man la légui bu fekké né xass xass nañ wax mom ci bané boko rayé gëlem gu sun nga joxé ñom ñi atté mënu ñu ko bayina la joxal aw nak ba joxé lu xaram ba way lolu mënu ñu ko ndax lay xass nañ ci addu wonopi waye man nañu xol nak baba nga ray bu fekké né bu mag la nga joxel gëlim gu am nangam yat bari at ya fekke la nga ray mom day lo xamni at ya bari wut nga joxe gëlim gu tol nangam ko wañ at ya motax borom sarabi boko xole wax na ci wax bu baax neena wa mahna ijtihadihima fil marwi fihi shay'un ijtihaduhuma fis simni wal husali was sinni neena mun xass wax dara ci yeen def ijtihad lamu jariñ moy xol suray ba manam dufay ba yoyay ba atiya fa masabur riwayati annahu wa masabul ijtihad as-sifatu neena lañ nat li mom qualité wa do ci wax dara waye qualité nak sañ nga ci wax kasimni wasini bi an yaraya an fi hadhihi an-nahamati badanatan saminatan aw hazilatan masalan lisimunin nahamati aw husaliha yani man nañu gis ne ba bi war nga ci joxe gëlim gu duuf ba gu yoy ngi set ne jëmi ba ba nga ray mom da duuf ba mu yoy manam ngi set la nga ray bu duuf ba mu yoy man na tax ñu ne la gëlim gu fekk ngay joxe ni duuf ba na yoy xamnu soppi nañu waxan waye soppi nañ melo wax wa ka an yaraya anna fi hadhihi an-nahamati naqatan sinnuha khamsu sinina li shighariha wa fi hadhihi an-nahamati naqatun sinnuha sab'u sinina li kibariha dana ma nga ñew gis ne la bi ba dal war nga ci joxe gëlem go xamni juroomi at la war am ngi gis ne ba bi reuy ba ñu gis ba ba nga reuy dal di reuy ñu ne la war nga ci joxe gëlem go xamni juroom ñaar yat la yam lool mo ci la seen tahajjum ci gogu wala wala ho ñal nak mom mi reuy rabbi nak an yan taqila mu taxu dana bu la nexé na ñu atté la bu agal loola neexu la nga leen atté waat leen ko ba bay leen mu seet keneen dal leen ma faylo neexuma lolu moy bi andi warida hukuman akhara minhumma aw min khayrihima da nexe sax ngi atti walen ko yeen ñaar ba nga seti kene illa an yaltasimu narugo dafa warlu lañ ko atté fata ilani kon amna ñaari degeen amna ñu wax ni day bu la ne li de nang nga ci wara joxe nga ne kon lolu lay def dal di warlu lolu kon ne mëna to bayeti faaw nga def lolu waye li nga def warlu gogu mom sañ nga jekki jekki baye amna ñu ne lolu ci dara man nga ko warlu pagal wolgo ti ko bayiko ci lolu wala nga su gani ko moy warlu ga du ci dara kana bu la atté ba nga ni nangona it bu la nexé ni genn na ci ma ngi séti ko nga na yomulé wa in ikhtalafa ndemu jiyo na ñom ñaar uftu di akon tambulé fatef ko kon ñu tambul wat ko manam ñom ñaar ñi ñi lay xol ba xam lo wara fay buñ ca jiyo manam ñi jiyo ci façon ba mais nak ki joxe lolu nak ki joxe lolu am xar manam ñu jiyo ci jëmmi ci manam tollu way ba bu mu ci mën doon rek nañu waxtaan ba jibo moy nañ depp nañ jëma deppale seen wax bam xawa mengo ñu ko neexu te bëkk dem jëk ji yaqoon ko aw baaxal amata allati akrahaha akrahaha fekkoon ne itam kawnuhuma moy xéenu nek ñoom ñaar bi majlis ci benn jotaay li gën sax moy ñu bokk benn jotaay buñ tok ko lexé mëna diso ci xalaat ba wax la lo mëna def xa bu ké nekké fé nga dem diko laaj dem laaj ké lay xawa sama ay faaw mom bala nga jëfé leen ñoom ñaar ñu bokk ci depo wa naqida firif nasin atiba in tabayyana dembul al qata unjum dela mëna nak ay kum salaam bu leen ko sétlo ñu wax ci lu jaadul nak su baba ñu tebbi ko ñak ga jaar na mi ngi melni legi lo xamni geleem lañ ci waron wax ñu wax la ci gatt mba lu nga waron wax ab gatt ñu wax la ci geleem ñu wax na ka hukumin bishatin fi ma fihi baqaratu aw badanatu aw bahirun fi ma fihi shatun aw it'amun melni ba mi la waxon legi ne la dañ ci wara joxe geleem ku sur ñu wax la ci gatt kon non xam nga ne mom ndiomte lu wéré wér la ñu mëna lañ koy dind rek kenn du ko wér moy ñana soñu bëti ko won fassé ko da ko xuti wa jëkkeur waye moom jamono yoro buum rek la yaqalu adam ci koy forcé ko ci joté xay bu yaay ja wala taharraka ak donte yëngutu won na ana bu féké da nga door europe bu dal di jur da féké ne warto na jur ba nga tok am ñen mu ne kon dañu xet bu fekkone yaay ja nga ray tay fay yaay ja dañu xet luy fay bu yaay ja ko defé nak fay la nga waral fay ci yaay ja bu nga defé fukki xaj ben xaj bu ngay fay ci ñanam bi nga yaq mba amul mi nga yaq kon asaka yi la nga wara fay ci yaay ja mom ngay fay ci bo yaqé amum ba nga yaq amina donte na yëngutu na waye mënu ñoo dogali dun na lolu jëglu ci wala taharraka donte ba dom ja daano genn ci biti yëngutu na waye mënu sta dogu ne mom dunna bu wéré wér su boba do wésu fukki lu fay yaay ja asaka yi da nga wara fay ci yaay ja wadiyatuha da nga wara fay fay yaay ja nak ñu tollo kep inistahal ndem joyna fakene legi bi ngi ko doore dom ci gene dom ci joyna ba nga xamni andal na bakkan boor mom kon mom legi la nga fay ci yaaji rek dañu fay ci yaaji mom nga fay ci dom jojure na bakkan bi ñewna dama nak waxayul fidiyat ludun alaman wa sayyidi agrabu murattabu ñu toftale lay do manam dolam dara gi nga xamni mom ñu tor ci acc ñetti wal fidiyatu ak jasa u sayyidi ak hadiyu yett yoy la te xam nga wax na fidiyatu ba jeexal ko jasa u sayyidi mi ngi dara jeex legi ci instahal la joju mu wax legi wax la yemsi da bëgg dug na lay ci hadiyu neena lo xamni du fidiyatu du jasa u sayyidi rek xamni hadiyu lay tuddu ci acc mom na mom day aajo nga tegalé ko té aajo nga tégalé ko moy da ngay man li bu télé ko wacc ko def lé manam adina né ñëk laaj boko tané doola doora wor xam nga fidiyatu mu ñett la woon yo xam la ci nax tamu def jissaw seydi bi gis moko légui dañ da tamul woon légui waye haddi mom dang koy jëm bu télé ko soko tané wor dor ci top waye du bala nexé def ko du bala nexé def wor motax mu ni waxeul fidiyati wa sayyidi maratabu ni toftal lay doon te moy ni